Başkanları ulam ulam ulanır, er gençleri Başpınar'dan sulanır. Çiçeğim dimdah dimdah, mor çiçeğim yanla. Al çiçeğim dimdah dimdah, mor çiçeğim yanla. Nere? Topla yarım Allah'ın taşını, kurban olam sil gözünün yaşını. Al çiçeğim dimdah dimdah, mor çiçeğim yanla. Al çiçeğim dimdah dimdah, mor çiçeğim yanla. Hoppa. Benim yâre gönderdiğim bir kutu, kutunun içinde üç türlü koku.